song. Dzisiaj jeszcze śpiewam.

plamy na sumieniach wszędzie. Wybieszeni Polskiego Radia. bardzo dobra, to będzie bardzo dobra noc. Skończ, skończę wreszcie dnią, skończę wreszcie dnią, nie kroku dalej, skończ się tu. Przez takie dni jak ten tu, przez takie dni jak ten tu, chodzę blue. Chcę nocą się spić, chcę zasnąć, poczuć nic, nim dzień nie będzie kazać się wykazać. Dobranoc, to będzie bardzo dobranoc. Dobranoc, to będzie bardzo dobra noc. Yeah. Autopromocja. Panie, panowie, będzie premiera. Nie pierwszy krok w chmurach. Adaptacja i reżyseria